Indul a kampány! Úgyhogy most végre beszélhetünk a politikáról is. Ez az! Jó, van ez így. Szóval, hosszú volt ez a hétvége is. Igen? Nekem rövidnek tűnt, mert mindig dolgok voltak, és aztán így már hétfőn. Trónok harca versus Breaking Bad review bombing, erről hallottál? Ajaj, hallottam valamit, hogy most az a leg... Kultúrharc megy. Hogy az IMDb most az a egyik része 10/10. Biztos igen. Jó az a sorozat. Aranyos sorozat, én nézem, hogy jó nézni, de nem annyira jó. És az a rész egyáltalán nem annyira jó, hogy ilyen indulatokat az váltson baj, ki. Az a baj, egyfelől kinek van erre ideje, hogy ezzel baszakodjon, hogy harcoljon, hogy melyik van tökéletesebben, de hogy közben, hogyha valamilyen sorozat új, az mindig így nagy hype-ja van, akkor egy csomószor az látható az IMDb-n, hogy így ilyen nagyon magas, vagy nagyon alacsony, hogyha csalódnak benne az emberek, ilyen irreálisan magas, vagy irreálisan alacsony, de ugye az igazából az nem számít szerintem, hogy a megjelenés után fél évig éppen milyen. Hát szokott jelenni, hogy kisüljön még egy film, de és már 10 hosszú távon kiegyenlítődik azért az. Na igen, de pont itt van, hogy a Ozymandias az ott van, nem tudom. 10 éve, és akkor most lejjebb ment a rétingje, mert hogy csak egyeseket számomra adnak meg. Nem, az kiszűrni a rendszer. Nem, szóval ennél szofisztikáltabban. De az IMDb is az ilyen nagyon szélsőséges, ha ott van valami algoritmusuk rá. Érted? És az az értetetlen, hogy én nézem ezt a Hét Királyság lovagja, vagy mi a címe. Ja, amúgy így jó, van egy hangulata, de hogy így semmi extra. Pont ez lett az, amiért ilyen kultúrharc elindult az IMDb-n. Nagyon furcsa. Nagyon furcsa, de na, mindegy, ezt gondoltam, bedobom, mert akkor még nem volt ennyi bevezető itt. Egyest adjatok a Ozymandiasra, mert... Ne, az Ozymandias fantasztikus. Ovoda. Itt tart az emberiség. Azt hittük, hogy Marsra fogunk menni, terraformálni Marsokat. Legalább, amíg review bombba harcolnak az emberek, addig legalább nem más, hogy... Ja, addig nincs... Igen, most így levezetik a feszültséget. Aha. Nem lehetne, hogy a háborúkat nem fizikailag csinálnánk, hanem mondjuk ilyen stratégiai játékoknál kéne az ország legjobbjainak. Csak a koreaiak már legyőztek volna mindenkit. Igen. Ott most pont életfogytiglant kapott a elnök, aki mihez puccsot akar csinálni. Igen. Hát működik ez a fékek és ellensúlya. Na, legalább ez is van. Ki, hogyha Samsung család vagy, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Igen. Itthon is. Igen. Kiderül. Igen. Válságstáb már új csatornán van, ha keresnétek, és ma reggel is hallgattam. Nagy Márton azért kapta az ívet, szegény. Szegény. Igen, ott volt szó arról, hogy ez az öt bankos kijelent. Mi nem mindig tudunk sorra keríteni minden gazdasági hír, de most ugye egy kicsit frissült a válságstáb, és akkor így sokkal több aktualitás van benne, és például Nagy Mártonról is van szó, meg az évértékelőkről, milyen gazdasági vonatkozás van. Igen, az öt bank direkt nem került bele, mert a gazdasági híreket a jövő hétre eltérítettem. Ja, nézzétek meg. Én meg még ajánlok egy dolgot, egy kulturális dolgot, tessék. Én nem is tudom, hogy honnan tudtam, hogy van ilyen, de hogy gondoltam, akkor elmegyünk. Voltunk a Walk My World-ön, ami immerzív show, és én nem is értem, hogy mi ez az egész pontosan, még úgyse, hogy voltam ott. De hogy ez magyarok készített, magyarok, akik kitalálták, magyarok, akik szerepelnek a nagy részük, nem értem, mi volt. Szóval egy ilyen előadás, ami egy óriási nagy, a millenárison van egy óriási nagy csarnokban, és én maszkot kell mindenkinek fölvenni, és nem lehet megszólalni, és akkor így minden terem, nem terem, hanem ilyen helyszíneken, ott így történnek a dolgok, elmennek a szereplők, átmennek máshova, interaktálnak, és meg azt mondják, hogy kövesse egy-két szereplőt, mi is így követtünk szereplőket, néha akkor másik szereplőt kezdtem el követni, és akkor így bemész a velük ilyen termekbe, és ott meg előadnak valamit, és aztán elmennek, és nagyon, nagyon furcsa, de annyira fantasztikusan meg van csinálva a helyszínek, meg a nagyon, nagyon érdekes, nem értettem, hogy mi a sztori, kicsit ilyen Fallout és Horizon jutott róla eszembe, hogyha játékok, de hogy nem mondom, hogy összeállt a fejembe a sztori, de hogy olyan egyedi élmény, hogy így ott élőben vagy, oda mész, hova akarsz, nyilván van egy felépítése, van egy fináléja. Szóval aki gondolja, az nézze meg, mert ez a magyar cucc, és azt hiszem márciusig van, és utána meg mennek világ körül túrni. Akkor még a héten van, mint kiderült. Március. Most lesz március. Ha március, március végéig van. Jó, az nem igen. Akkor, igen, de sírjátok meg, aki lát, hogy mi a sztoria. Gondolom, hogy az nyilván nem ez a lényeg, inkább az atmoszféra, de hogy figyelj, ilyet még nem láttam soha, és megmaradt az egész, úgyhogy ezt ajánlom ilyen szinten. Benyomások történtek, ja. Ami pozitív. Nagyon izmos, kockás hasú csávok vannak, meg szép lányok. Ők nem lustolták el. Hát igen, ezek az artisták. Ez a munkájuk. Igen, hát ez a munkájuk. Nekünk is az a munkánk, hogy beszéljünk, azt mégsem tudunk, de hogy ők... Jó, ez egy jogos kérdés. Még egy dolgot mondanék, ami fontos, nem is tudom, hogy foglaljam össze. Kiment a Veszprémi epizód a fókuszcsoportra, nagyon sokan megnéztétek el eszméletlen, most már kb. Lassan, mire ez a videó kimegy, már 200 ezer fölött van. Valaki elkezdett egy gyűjtést csinálni az embernek, aki annak a hajléktalan bácsinak, aki beszélt benne, és akkor azt linkelgették mindenhova, megosztották az emberek, de én ezt erre sajnos nem tudok senkit se bátorítani erre. Egyfelől sajnos értem, hogy jó szándékból akarja valaki, de hogy egyfelől ez nagyon könnyű átverni az embereket. Szóval senkit nem biztatok arról, hogy csak úgy utaljon interneten pénzt helyekre, amit nem lehet validálni, hogy azt tényleg megkapja az ember. És még egyszer elhiszem, hogy aki most épp csinálta, az jó szándékból csinálta, de sajnos ez annyira sok visszaélésre ad lehetőséget, hogy ezt soha semmilyen szinten nem szabad szerintem. Nem tudod garantálni, igen, hogy a te A gyűjtés az mindig közvetlen kell, hogy menjen valakinek, vagy valami megbízható forrás, és nagyon sajnos az interneten annyi átverés van, hogy megértem, hogy mindenki jó szándékú, de hogy ez nem a jó út. Másfél meg sajnos az sem a jó út, hogy csak úgy mondjuk odaadsz egy hajléktalannak sok pénzt. Mert ennél egy összetettebb probléma, mivel mi ugye a tüntetés miatt a Ulé-val a utcáról lakásba egyesülettel együtt dolgoztunk, sajnos ez ennél sokkal összetettebb egy ember segítése abba, hogy visszakerüljön egy lakásba. Itt azért nagyon sok egyéb dolgot meg kell csinálni, és az nem működik, hogy csak ráöntesz valakire pénzt, meg valószínűleg nem is tud csak úgy kivenni lakást attól még, hogy most kap egy időre pénzt. Olyan probléma, amit nem lehet így kezelni, és nem biztos, hogy jót teszem, hogyha valaki hirtelen hajléktalanként kap mondjuk, nem tudom, 600 000 forintot, most mondtam valamit, de nekem is eszembe jutott már ezelőtt is, hogy lehet ezzel valamit kezdeni, úgyhogy mi majd fölvesszük a kapcsolatot hozzáértőkkel, az utcáról lakásba egyesülettel, vagy akivel tudjuk, nem tudom, mondok valamit. Lehet, hogy Tiszasziget is működik ott, aki meg tudja nekünk találni a bácsit, és majd szólunk, hogyha lehet ezt támogatni, ezeket megpróbáljuk, és akár videón lekövethetjük, hogy egy ilyen dolgot az Ule, az hogy old meg, és akkor lehet, hogy az emberek még inkább értik ennek a működését, és még szívesebben támogatják ezt a dolgot. Bízzuk ezt a szakértőkre, és majd mi felveszük vele a kapcsolatot. Csak ezt akartam mondani, hogy ez sajnos csak rá gyors adjunk pénzt, ezt öntsük rá egy emberre, az jó szándékú, mindenki jó szándékú, aki ezt csinálja, csak sajnos nem megoldás egy csomószor. Tiszaszigetet megkeressük, hát ha van, de hát az egy fideszes körzet. Miért nem a fideszes képviselőt keresed meg, aki biztos tud segíteni, és nagyon érdekli ez a sztori. Nem tudom, a Tiszaszigetek szerintem ilyen, hogy mondjam, aktívabbak, mert láttam ilyen beszédeken, hogy mindig, ha valami ott van valaki, aki rászorul, akkor mondja a Magyar Péter, hogy a Tiszaszigetek vegyék fel vele a kapcsolatot. Szerintem, meg most látszott a hétvégi aláírásgyűjtésből, hogy valahogy most aktívabbak ezek a közösségek. Ha már szóba került. Igen, igen. Aha, igen. Azt láttam amúgy, hogy apám is kikerült az internetre. Mármint a Válságstáb YouTube csatornán? Vagy... Ott is, de nem, hanem, hogy rajta van egy Radnai Márk képen. Amúgy igen, apu is aktív egy Tiszaszigetben, sőt alapító. De ez szerintem jó dolog. Meg erre is biztattam mindenkit már egy ideje, hogy hát ha valamit lehet tenni, az például az, hogy Tiszaszigetben. Azt hiszem, ők rendeznek ilyen eseményeket is, ilyen beszélgetéseket, meg minden. Hát meg az igazából civil kezdeményezés, nem? Szóval, hogy oké, hogy a párt nevével van, de hogy... Úgy valamit komolyabbat is próbált apu azt hiszem csinálni, de rájött, hogy nem az ő... Kenyere. Nem neki való, igen. Úgyhogy igazából ez pár hétig tartott, és most megint ilyen Tiszaszigetben aktív, és csinálnak ilyen beszélgetéseket, meg nem tudom, gondolom aláírásgyűjtésben is, úgyhogy felnőtt ember, és én ilyen, támogatom amúgy a Tisza-sziget, azt szerintem maga a feeling, hogy az emberek így helyileg összeállnak és próbálnak aktívak lenni, ez szerintem az egyik legjobb ötletük hát volt a Tiszán. Hát ezt a Fidesz is csinálta, nem? Régen csinálta. Kettőben a polgári körökkel. De most is a DPK-val ezt próbálta, csak az online térbe átrakni. Azt próbálta, hogy mindenki kommenteljen és az algoritmus fölkapja őket. Kurva nem volt itt semmiféle civil kezdeményezés, hogy a világot vagy az országot jobbá tegyék. Hanem nem, amúgy... Oszd meg, kommentelj, lájkolj. De ez az... Amúgy nyilván sok kockázatot is lehetett látni ebben a Tisza-szigetekben, mert egyszerűen nem lehet kontrollálni ennyi helyi dolgot, de hogy az, hogy így felépült, amúgy viszonylag mikor kezdték ezt a Tisza-szigeteket? Ilyen másfél éve? Hát én ezt most engem nem mondom. Azt, hogy mennyi helyen vannak Tisza-szigetek, amik aktívak, amik bármi aláírásgyűjtés, gondolom a szavazatszámlálók is például Tisza-szigetesek lesznek. Meg az, hogy így folyamatosan szervezkednek és csinálják a dolgokat, azt szerintem eszméletlen erő, amit a Fidesz meg próbál erőltetni, de hogy az nem annyira... A Fidesz szavazó tábor egy kicsit azért már nem az a 16 év regnáló kormányzás után nem vagy ilyen tüzes izé, most változást akarok izé. Lázadunk. Igen. De ez így van, hogyha Tisza lesz nem tudom sok évig, akkor valószínűleg majd egy új erőnek lesz utána ereje. Azért nem lehet az, hogy hát meg a, igen, most hogyha 90 éves az átlag életkor a szavazóidnak, az sem arról szól, hogy most így. Hát biztosan lehet tartani az érdeklődést, csak ugye akkor ugye be kell vonni például a törvényhozásba ezeket a civileket, úgy kell hozzáállni, tudod, nem, a hübrisznek nem szabad átvenni a uralmat, és csak arra menni, hogy maradja meg a hatalom és a pénz nálunk, hanem hogy ebbe partnerként legyenek kezelve a civilek szerintem, akkor azért a tüzet is fel lehet tartani, és egy jobb társadalmat is lehetne építeni akár. Azt tudom, hogy lesz egy 90 éves szavazatszámlálója a magyar Péteréknek, az azért elég epikus. Egyesek szidják az időseket, de hát nem kell. Mert nem a korom múlik amúgy. Nyilván én például Békés Csabán egy fideszes fiatallal is beszéltem, aki 18 éves volt kávé. Vagy... Uh-huh. Hát nem tudta megmondani, hogy miért akar a Fideszre szólni. Hát apától ezt láttam. Legalábbis amikor én fideszes fiatalra találkoztam, akkor általában ilyen családi örökség volt ez. Lehet. 93 évesen ilyen fitten? Jövőlőről csak az otthonból kihoztuk. Köszönjük szépen. Nagyon sok sikert, sok erről szeretném megélni, hogy azt mondják, hogy ön az ország vezetője. Nagyon köszönöm, jó Isten áldja a jó egészséget, vigyázzon magára. És ön is. Köszönöm, nagyon. Egy ölelést hagy adjak, bocsánat. Jaj, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Ilyen aranyos néni. Nem hittem volna, hogy teszel. Nagyon köszönöm. Amúgy ez az országjárás biztos fárasztó, de amikor ilyen aranyos emberek vannak, az biztos feltelt. Aranyos, de azért ez megint ilyen, úgy látszik ez a személyi kultusz hozzáállást, ezt nehéz kiverni egy bizonyos generációból. Tehát most én is remélem, hogy a Magyar Péter ék, meg a Tisza legyőzi a Fidesz, de azért nem tudom, nem az az álmom, hogy ő legyen a miniszterelnök, és hogy... Ugye ugyanezt meglátjuk az Orbán Viktorra, akkor meg jaj, már megint a Orbán Viktornak kezet csókolnak, az öregek, blablabla. Ezt azért mutattam, hogy az a sajnos nem csak feltételezés, hanem statisztika is, hogy általában az idősek azért a Orbán Viktor felé húznak, de hogy ez nem teljesen így van. Jó, van ez így. Borsod 24, mit ír? Azt, hogy Tokajban 1,1 milliárd állami pénzből egy éttermet nyitottak. Az jó. Az kicsit sokan úgy jó. Vállalkozni, hogy az adófizetők beleadnak neked, nem? Hát az amúgy, igen, az kevesebb kockázat. Ha nekünk is adtak volna 1,1 milliárdot, hogy elindítsuk a vállalkozást, én is örültem volna. Bár igen, az annyi pénz, hogy nem is tudtam volna már mit csinálni. 1,1 milliárd, az rengeteg, hát az rengeteg évnyi működésünk. Magyaros fine bistro. Nem is kellett volna akkor semmi. Nem lett volna. Pár évig biztos ott lett volna a működésünk. Az biztos. Na jó, hát de vettél volna, vagy csináltam volna egy termet. Úgyhogy felvárja, 1,8 milliós forintos projekt. Igen, 60%-et általában. Az jó, az valami haver volt. Azt mondom, hogy étterem, az mennyi ide, amíg egy 2 milliárdos kezdést? Miközben éppen egy csomó étterem ugye csődben, mert pont a válságstában hallottam, ugye megbeszélték ezt az éttermi támogatást is, hogy ugye a nagy rezsicsökkentés az nem vonatkozik az éttermekre, és ezért rengetegen csődben mennek, és vagy a csőd szélén vannak, vagy a bezárás szélén vannak, csomó étterem, biztos közben jó látni, hogy... Hát és közben a legkevesebbet fogyasztja a magyar egész EU-ba, tehát azt se segít, gondolom, hogy nincs pénz az embereknek étterembe járni. Hát mindig az van, hogy valami segély van, meg segély a mindenkinek segély. Hát ezt a választást éljük túl, aztán igen, majd lesz valami, legalábbis nekem utóbbi 8 évből ez látszódik így kirajzolódni. Hát de... valami, na hát itt is van étterem segély, látod? Csak szólni kell. De ez jó, biztos jó étterem lesz, csak hogy megint úgy érzem, hogy annyi jó dologra lehetne költeni. A magyaros Fine Bistrót a német névben. Ja, így, költünk rá 1,1 mindent, és 3 év múlva csődbe megy, és akkor azt majd nézzük, hogy pff, jó, mindegy. Jó, de aztán majd a Tiborcz megveszi az felújított ingatlant, igen, vagy hát nem a Tiborcz, hanem a alapkezelő, ami aztán ki tudja, ki, hogyan, merre. Láttunk már ilyet. Sok sikert egyébként, tehát vállalkoznak a magyarok, csinál az én pénzemből lehet. Nem, azt szerintem az a vállalkozások támogatás az jó dolog. De egy étteremre nekem már 1,1 milliárdot szólni. Hát igen, valószínűleg úgy lenne jó dolog, hogy ennyi pénz sok vállalkozásra el lehetne osztani, és az már kicsit furcsa, hogyha már azt érzed, hogy több mint a felét a befektetésnek az állam állja. Várjál már, akkor az biztos inkább az van, hogy egy vállalkozás fontos amúgy az országnak is, hogy ezek működjenek, de hogy valahogy úgy az lenne az egészséges arány, hogy ezek alapvetően is nagyjából hát megvalósulás kéne, közelébe vannak, de mondjuk még egy kis támogatással tényleg tudod élénkíteni azt, hogy jó, akkor egy kis, mondjuk egy olyan országban most nagyon kockázatos vállalkozni, azt egy kicsit tudod támogatni, és akkor kevésbé lesz kockázatos, és akkor egy csomó vállalkozás kinövi magát, ami később még jót is fog tenni a gazdaságnak, munkáltat, stb. De az, amikor azt látod, hogy egy csomóan nem kapnak, bezárnak, és közben egy vállalkozás meg rengeteg pénzt kap, akkor azért azt érzed, hogy na jó, ez így. Hát meg ennél biztos lehet. Egy induló vállalkozás, nem tudom, bürokrácia csökkentés, meg adócsökkentése kéne támogatni, és ha már elindult, és profitábilis, és van jövője, akkor meg a növekedés lehetne támogatni. Meg a bővülést. De az, hogy van egy ötletem, nyitok egy éttermet, wow, és akkor... De jó, neres persze, vagy? Itt van 1 milliárd, 1,1 milliárd, nesze. Tessék. Jaj, hát ezért magyaros lesz. Jaj, Galuska, SCH-val, ugye a legmagyarosabb név, amit ki tudtunk találni Tokajba. Jó van, na, hát ez van, ilyen a magyar támogatás, már akinek. Jó van, ez így. Szóval, hogy elkezdtek költeni ezek a madarak, ami néha, hogyha mentek túrázni, lehet látni ilyen, akkor valami repül valami, és ilyen kurva nagynak. Milyen madarak? Mi ez? Valami sas, nem? Réti sas. Na. 2,5 méteres hazánk egyik legkorábban költő madarának számít. Már tél közepén megkezdi a párválasztást. Ilyenkor látványos nászrepülésbe kezdenek egyedei. Az egy madár, nem? Az nem egy galamb. Ja, egy cinegem, ez elkapta engem is simán. A sasok azok, sas meg a sólyom, azok mindig ilyen Amerikában ugye nagy jelképek, de hogy Magyarországon így alul vannak, értik, hogy Magyarországon nincs benne a jelképeink között. Amerikában nagyon-nagyon durván ilyen központi jelkép, de Magyarországon nem tudom mennyire, vagy itt a sólyom megy inkább, nem tudom. Hát nem csak belőle, mert pár száz van. A turul van, de az... Turul, igen. Hát még kitáltunk turul, meg csodaszaros ilyen na, 300 pár. Szóval ilyen fikcionális átokat találtunk ki magunknak, nem kellett egy létezőt. Figyelj, kevés volt, hát most miért legyen az a, nem tudom, jelképünk, amiből van 300 pár. Ez nem sok. Az egy menü. Hát, jó, a menü. Hány pár kell, az is rengeteg. Az megyénként egy csomó. Jó, értem, de a Moszkva téren galambból van 300 pár a lépcsőn. Jó, igen. Meg most nagyon sok varjú van. Uram Isten, tegnap a Bikásparknál sétáltam. Szerintem, hogy 1000 varjú van ott. Vagy. Igen. Aha, nagyon durva, elképesztő. Ez mi, amit beraktál itt? That's what she said! Jó, van ez így. Én a MOL-tól minden forintot sajnálok. Úgyhogy én mindig visszaviszem a 50 forintos dobozokat. Lett egy ilyen megoldás, hogy aki szeretné, nem tudom, nem, nincs rendszerváltókártyája, az a Tiszának a QR kódját is be tudja olvasni, és akkor oda megy a 50 forint. Tényleg? Aha. Na, úgyhogy ez kreatív. Legyél a változás.hu-n lehet ezt elérni. Nincs rendszerváltókártyád? Nyilván az emberek 99%-a magának vásárolja le, tehát hogy azért nem is tudom, Svájcban élünk, hogy... nem tudom, az a 500 meg 1000 forint, amit az emberek így általában visszavonogatnak, az... Amúgy azon gondolkoztam, hogy most indult a kampány, ugye, de hogy Tisza plakátot, a Tiszának lesz pénze plakátra, és a kampány hajrába fognak plakátokat venni, vagy ezt... Valamit, mint a mondott volna, hogy annyira nem terveznek ezzel. Már csak azért, hogy nem is a pénz, hanem hogy ugye a plakáthelyek az ugye mind ilyen cégnél van, vagy... Nem is tudom, hogy lehet. Meg, hogy most érdekes, Budapesten amúgy valószínűleg kurva nem kell. Tehát, hogy felesleges nem tudom, lehet, hogy vannak ilyen csatatér államok, vagy mi az körzetek, ahol fontos, vagy nem tudom, az is operálnak, de szerintem mi nem fogunk látni nagyon. Nem is ez a legmeggyőzőbb manapság, már annyi plakát van, annyira, hogy így az emberek kicsit így ignorálja, nem? Jaj, kapitány, bocsánat. Hogy így lepereg róla, aztán lehet, nem, de hogy rohadtul nyomasztó ez a sok plakát. Amúgy drága, és sokkal jobban el lehet költeni ezt a pénzt, csak hát ugye a Fidesznek végtelen van, szóval mit csináljon vele, már kreativitásra nincs meg ötlete. A nemzeti ellenállás mozgalom. Igen, azt akartam mondani, nem is az van, hogy szavaz ránk, meg én vagyok Jóska, hanem hogy a ellenfél egy büdös nagy rohadt róger, aki háborúba visz, aki kirabolna mindenet. Fél arca Magyar Péternek EU-s zászló, és jaj. Igen, ez mondjuk, meg pénz, meg olaj, hát az jó, hát legyen pénz. És láttad, most néztem, mert itt amikor a gépen néztük, nem vettem észre, de a pénz kötegen, az van ráírva, hogy bank. Tehát ilyen kibaszott oldás szint az egész, szörnyű, elképesztő, rettenetes, de hát várjuk a képregényt. A Gábor ugye, aki a válságstábban van, és a HVG-nél is, hogy csinált egy riportot, azt még nem láttam. Én elkezdtem nézni, igen, a Apátival. Apátival, hogy azt még meg kell nézni. Kellemetlen. Ugye Apáti csinált ezt a nemzeti ellenállás mozgalmat, és rögtön ömlött a pénz bele. Igen, hogy 19 millió eredménye volt, és 600 milliót elhirdettek. És akkor mondta, hogy hát vannak ilyen hazafiak, akik ugye utaltak nekik. De aztán utána kivásárolták, vagy eladta, vagy más lett. Mert nyilván, hogyha annyi, majdnem egy milliárdnyi, jó, nem az erős, de 600 milliónyi hirdetni való pénz van valamiben, azt itt így azt mondod, hogy ez nekem nem kell. Jó, van ez így. Ja, ez meg, hát ez egy fideszes, ugye? A Hídvégi, igen, az de fideszes. Hogy érdekes, hogy igazából már így a valóság az teljesen ignorálják. Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat. Tar Zoltán után most a Shell-től leigazolt kapitány István buktatta le újra a tiszásokat. Kapitány úr, mi lenne, hogyha ezekben... De olyan aranyos, hogy válaszol a kapitány úrnak. Nézd, éjjel generáltam egy videót, amire reagálok, és így... Hát tényleg ennyire... Contentet gyárt. Ennyire aljadék, ennyire vergődnek a fideszesek, szóval érted, nem tudtak kivágni már valamit, ami... De meg ennyire hülyének nézik a saját szavazóikat, lehet, hogy jogosan, de hogy kiragadott mondat lenne, de már nem. De amúgy egy mondatból kiragadott és átferdített, az idézetet elmondom, mint a kapitány mondott, jó? De még csak nem is sikerült amúgy éjjeleket legenerálni. Hát igen, mert nem ezt mondta. Meg ráadásul talán egy írott interjúban volt, szóval hogy igen, nehéz... értem, hogy ott volt az AI felirat, az átlag fideszes nem érti, hogy mi az. Igen, na azt mondta a kapitány István. Nem tartom szerencsésnek, ha egy gazdasági vezetés állandóan a külső tényezőkről beszél, és nem arról, mi mit teszünk azért, hogy javítsunk a helyzetünkön. Miután megnyertük a választást, azt szeretném, ha olyan kultúra alakulna ki a gazdasági vezetésben, hogy világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat. Hát szóval pont arról beszélt, hogy a Fidesz ellentétben ők átláthatóak lesznek. Igen. Úristen, ez? Ezt muszáj volt éjjel legyen az ellentétjét, hogy tudjon rá reagálni Hídvégi Balázs úr. Kiváló tervekben már a választások előtt beavatnák a... Beavatták, van programjuk a Fidesz-szel ellentétben, akik mindig csak így egyik estéről a másikra hoz egy újabb törvényt, és akkor például itt, hogy 5 bank maradhat, és akkor itt áll a külföldi bankok, és azt mondják, hogy akkor basszátok meg, én nem fogok ide befektetni. Megint kitaláljátok, hogy ki leszünk szorítva, és akkor jönne egy külföldi cég, és ezt látja, hogy ez megy, és azt mondja, hogy gyerekek, inkább Romániába fektetek. Hát bazdmeg itt... Inkább bárhol máshova. Igen. Hát igen, meg ugye azért a Fidesznek is, emlékszem, amikor a rezsicsökkentés eltörlésével riaggatott, aztán megnyerték a választást is, hát csökkentették a rezsicsökkentést, és elvették a katát, az valahogy nem volt benne a választási programjukba. Milyen átlátható volt az ő gazdasági programjuk 2022-ben? Ugyan nálunk ez így szokás, mi nyílt lapokkal játszunk. De hogy játsztok nyílt? Miről beszélsz? Rendeleti kormányzás van, droppoltok jogszabályokat, meg adókat egyik napról a másikra. Csak így föl kell az ember, és visszamenőleg egy éves adót kell fizetni a gyógyszergyáraknak. Na jó, hát most meglepődünk, hogy a Fideszes hazudik, és hülyeséget beszél. Ezért a Fidesz a biztos választás. Biztosváltás.hu. Szégyeld magadat. Ja, pedó Fidesz tracker. Hát, elképesztő, hogy tényleg itt tartunk, hogy és 4000-en lájkolták azt, hogy jaj, milyen aranyos... De azok senki ázi. Hogy berekott egy AI videót, és így a Fidesz az minden aljasságot végigjár most így a következő... Mindig van lejjebb, Ádám, ne aggódj. Jó, mindig van lejjebb. Na, végre egy nem politika. Jó, van ez így. Józsefvárosban már idén látni lehet, hogy fog kinézni az átépített nagykörút. Mármint az idén látni lehet, így fog kinézni? Az ez. Tehát már most láthatjuk, hogy így fog kinézni. Ja, mert nem az élőben fogjuk látni. Nem. Na, én amúgy azon akarok rendelni, hogy már megint az van, hogy így eltervezték, hogy ez így fog kinézni, hogy lesz egy ilyen egy biciklisáv, teljesen elválasztva, közte ezek a nem tudom, megállóhelyek, meg parkoló, de nem autóparkoló, szigorúan nem autóknak nem lehet ott parkolni, csak megállni lehet, kirakodni, meg kirakni a nagymamát, meg tudom is én, illetve az ilyen bubi... Kirakni a bicikli útra. Igen. A szaros pelenkát kidobni a bicikliből a miniszterelnök úr lányának. Szóval igen, így néznek ez új nagykörút. De hát, hogy van ez? Az új forgalmi rendet a teljes nagykörúton majd csak 2028-29-ben fogjuk látni, mint arra, hogy idén. A tervezés 2027 augusztusában fejeződik be, és azután indult a kivitelezés, ami másfél-két év, szóval, hogy biztos nagyon sok munka, főleg, hogy rohadt forgalmas, ott az a villamos, nagyon tényleg biztos vagyok benne, hogy nem látom át. De az, hogy ez ennyi idő, egy útszakaszt, aminek a nagy része megvan, ugye ezt... Már így is le van zárva, igen. Szóval, hát, ez... 2027 nyárig tervezik? Jó, de hát biztos van közmű, meg hogy akkor a forgalommal mi legyen addig. Biztos tényleg nagyon sok minden van, amit én nem látok, és nem értek hozzá, de azért akkor is dühítő, hogy egy biciklisávot odaraknak, meg a parkolókat megszüntetik, és akkor jó, hát ez... Ez egy 3 év. Felüljáró felújítás ott a Árpád hídnál, és 3 év. Érted? Tényleg szerintem, hogyha lebontották volna az egész felüljárat, és újraépítettek volna egy új hídat, az is gyorsabb lett volna. De... Hát nem itthon, de igen. Hát, más de országokban, más valamiért, én nem tudom, ott mik dolgoznak, robotok, vagy hogy működik, de hogy igen, nálunk van, sajnos van elég munkaerő. Mindenhol két... De hogyha nincs elég munkaerő, akkor nem lehet koncentrálni, hogy most megcsináljuk ezt, most kurva gyorsan. Aztán ja, nyáron elmennek. Tudom, igen. Amint lezárjuk, és majd megyünk a következő. Amint jó idő lesz nyáron, a Balaton felé vezető utat fogják egysávosítani. De már dolgozni nem fognak, csak lezárják, ugye, mint tavaly is, hogy le volt zárva, és így nem történt semmi 100 kilométeren. Hát rengeteg a Király utca, stb. Rengeteg utcát lehetne Sétlel utcává tenni, de Karácsony Gergőjéknek a 10 év után majd befejezi a polgármesterséget. Na, addigra ez meg lesz. És nem lesz nagyon sokkal több sétáló utca Budapesten, azt hiszem rohadt kínos. Két dolog, Karácsony lehetne töke, mert biztos, hogy Tiszás lesz a következő polgármester. Szerintem... Meglátjuk, hogy milyen kormányzás lesz, de hogyha nagy eséllyel. Úgy... Jó, igen, tehát hogyha nem ők is egy ilyen nert akarnak építeni, hanem tényleg azt, amit mondanak, akkor nagy eséllyel valószínűleg Tiszás polgármester lesz. Úgyhogy most lehetne bátran csinálni olyan dolgokat, ami amúgy lehet, hogy van egy ellenállás, de közben hosszú távon mindenki szeretné ezeket a dolgokat, mint ugye egyszer csináltunk egy videót, ugyanilyen ellenállás volt például akár Krakkó belvárosába, hogy mennyi sétálóutcát csináltak, mert az a Krakkó belváros egy egyben bejárható sétálóutca az egész, és most meg már mindenki örül neki, mert rájöttek, hogy milyen jó dolog. De itthon azért nem erőltetjük valamiért. Nagyon fontos, hogy a végig minél autók parkoljanak, meg autók menjenek. Na, majd remélem választásért fél évvel fogják, hogy ilyen felháborodás legyen, és ne lehessen kívül. Másik meg, hogy ugye felhívtuk a figyelmet Karácsony Gergőnek, meg Vitézinek is, hogy ott a Népszínház utcában lenne teendő, mert a rendőrség magára hagyta az embereket, és azóta se láttam, hogy ezzel foglalkoztak volna, de hogy ha igen, akkor szóljatok, de hogy ez a probléma mindig fennáll, ott laknak családok, rengeteg ember oda bemegy drogozni a saját házuk elé, és a rendőrség csak széttárja a karjait. Nem hiszem el, hogy nem lehetne ezzel valamit kezdeni amúgy, hogyha érdekelni őket. De szurkolunk ennek őket a nagy körútnak, mert végre ilyen európai néznek ki, főleg, hogyha ugye le is újra is aszfaltozzák. Én várom azt, hogy Budapesten elmegyek egy autóúton, ami nem úgy néz ki, mint valami mozaik, bazd meg, a háborús országból. Tehát egy, nincs ugyan, hogy le van nyomva az út, tudod, így le van rakva, és jó. Hanem az van, hogy ilyen út, akkor vannak ilyen fehér részek benne, ilyen foltozások, akkor a kettő között vannak lyukak, azokban csak így rá van nyomva egy csomó ilyen, én nem tudom, kátrány, így le van tapogatva, és akkor ez meg ilyen púpos, és akkor meg néha meg vannak azok a ilyen, nem tudom, amikor ezt a kátrányt így beleszórják, és ilyen csíkok, és az egész úgy néz ki, mint valami rossz vicc, basszus. Annyira szomorú, hogy nem lehet leönteni egy utat Budapesten, ami 10 évig jó, vagy 20. Hogy működik ez? És akkor nézzek, én elmész más országba, és tényleg azon van, hogy mész az utakon, és így hogy lehet az, hogy nem egy ilyen mozaik az egész? Hogy ilyen látod, hogy 25 évnyi ilyen toldozás, foltozás az egész. Meg a kedvenc, amikor van egy kátyú, és belénzel, és ott van alatt a macskakő. És így, úgy lehet, nem lehet, hogy föltúrni, volt rá homokozni. Forrás, és ellopták. Ja, jó, oké, az lehet. Az tessék. Lehet, persze. Hogy rengeteg dolgot meg lehetett volna csinálni, hogyha nem 30-szoros túlárazás lenne. Szóval amennyi túlárazás volt ott Hódmezővásáron, annál valószínűleg le tudták volna betonozni ezt az utat. Hát, na jó, de Budapest meg hát ellenzéki, most már azért elég értem, sok ideje, de éppen Budapesten meg minden pénzt elvesznek, és a csőd célére van, mert ellenzéki, úgyhogy csúnya rossz ellenzéki város, akkor rohadjál meg, elvesszük a pénzedet. Azt is kinézem amúgy, hogy te nincs egy útépítő itthon, akinek bármi szakértelme lenne, vagy nem tudom, valaki, aki ért hozzá, mondja meg nekem, hogy Budapest, ezt miért nem lehet megcsinálni? Az ülői út is olyan, mint egy földút szinte már. Mindegy, ez ennyi volt a rendem. Bocsánat, ez mindig így meglepődök, hogy hogyan tudunk. 20 éve az Unióban vagyunk, és olyan utak vannak, mint Kelet-Románia a legrosszabb helyeim. Főleg a reptér fele is ilyen kegyetlen állapotok vannak. Így bejön valaki, és azt látja, hogy uramisten, mi ez a Balkán? Tudom, hogy nem csak Budapest ilyen, de itt élek, meg mégiscsak másfélmilliós város, a rohadt vízfejű országban, nagyon sok mindent, tehát hogy én értem, és máshol se jó, hogy szar az egész, ez egy magyar sajátosság, de azért nyilván a környezetemről tudok megnyilvánulni, és tényleg az, hogy megyek a ország fővárosába, és nem tudok betérni egy olyan útra, ami nem úgy néz ki, mint amiben ledobtak egy bombát, és egy ilyen lapáttal így letapogatták volna a végén, hogy jó, amúgy itt el tud menni az autó. Az ülőjén van egy olyan bazd meg, tegnap mentünk az, de amúgy ez már ott van fél éve, hogy van az út, ami olyan, amilyen, és van egy ilyen magas, egy ilyen vékony, ilyen felgyűrődés. Nem viccek, ilyen magas, és csak így mész, és így dob egyet. Ilyen széles. Egy olyan, mint hogyha ilyen akadály lenne a Need for Speed Most Wanted-ba. Az hogy lehet ott? Az hogy van ott? Én nem értem. És nem szedik, ott van már egy éve szerintem legalább. Az Üllői úton. Nem a Fink-Fos köz egybe, hanem az Üllői út közepén. Érthetetlen. A határútnál rá. Na hát jó. Igen, és akkor épp ez van, hogy mit várjon az ember a főváros, ahol elmentek a legtöbb iparüzésedőt lehet beszedni, a legtöbb pénz összpontosuló, az néz ki így, mire számítson az ország többi része. Amúgy, de közben van olyan helyek, amik rendben vannak rakva. Nyilván ez egy nagyon terhelt utak, nem segít valószínűleg, hogy rengeteg pénzt elszednek, de hát nem tudom. Meg nyilván az se segít, hogy a rengeteg uniós forrás az például nem utakra ment, hanem van egy gyönyörű jachtja a Mészáros. Aha, jó, de a kettő között egy kilátó is valahol igen. történt. Hát ez van, jó, tudom, nem, ez van. Mindig ez van, jó van. Lázár útja az nagyon az szép, az jó. Felé, nem? És azt el tudom képzelni, hogy ezt újra rakták le, mint Európában máshol, hogy nem lesz kátyús az első hideg idő után, basszus. Meg tényleg az a kedvenc, amikor leraknak egy utat, és megy a busz, érted? Tudják, hogy itt jár a busz, és leraknak egy új utat, ezt én végignéztem Gazdagréten is, és egy év után, tudod, így a busznak a nyoma így szétnyomja az utat, így lesz egy ilyen mélyedés, mert ott jár a busz is így. Ti nem tudtátok, akik az utat csináltátok, hogy itt buszok járnak, ami nem másfél tonna, hanem itt olyan 10. Hogy így nem terveztek ezzel? És tényleg úgy néz ki, hogy a végén már olyan, mint egy ilyen arcsi, bazd meg a út, bazd meg. Akkor ne csináljátok meg, tényleg, akkor legyen földút. Az legalább tényleg így, nem tudom, úgy van, egy szar. De hogy így megcsinálják, és utána azt kell végignéznem, hogy egy timelessben egy év alatt így szétgyűrődik, mint a víz lenne. Legjobb minőség, nem lehetett jobban. De még 40 évre legalább kukaszítják is. Ilyen fél méteres lyuk van már végén, csak ugye, na mindegy, szóval, hogy ezt valaki mondja meg nekem, hogy tényleg ez így a szakértelem, a pénz, vagy minek a hiánya az, hogy van pofája egy cégnek letenni egy olyan utat, ami a buszt nem bírja el. A buszt, ami ott járt mindig is. Egy út, 20 éve. Egy út, nem, erre, nem buszra tervezték. Nem busz, ja, hát bocsánat, szekérre? Mire tervezték kibaszott utat a fővárosba, meg amúgy mindenhol? A Brunyapestet reformálom, és kátyuk, utakat fog kirakni, mert azon a kevésen megyek, és csak idegeskedem, hogy ez hogy vállalható, ha én politikus lennék, és már 5 éve itt dolgozom, és ez lenne, én abba hagynám. Azt mondanám, hogy ne arra jött, hogy utat nem tudok csinálni, amit még a római kor meg tudták csinálni. Le tudtak rakni köveket úgy, hogy az azóta áll, bazd meg. Mi meg ezt nem tudtuk megcsinálni. Nem lehet. Ha meg is csinálják, akkor azon, hogy jó, Üllőút, ugye megcsináljuk, aztán végén az lesz, hogy a 10%-át amúgy lezárjuk 15 évre, abból 10 évig semmi nem történik, és utolsó egy évben Béla, nem tudom, más egy lyukat, aztán leönti Kátránya, aztán egy év után a busz megint széttrancsírozza az egészet, mert ja, kellett volna, nem tudom, homók, meg sóder, meg a faszom tudja mi? Hát arra nem jutott időbe az meg. Na, jó, ne haragudj. Ez már éred bennem. iratkozzatok fel a Brunyapest Insta oldalra, mától utakat fog kirakni. Annyi képet nem rakták, amit küldtem. Most már kifogok, mert elegem. És mindenkre a Vitézit, a Karácsonyt, meg a kedvelt polgármesterét meg fogom jelölni, hogy mi a faszom ez? Mi ez az út? 21. század. Műholdakat lövünk fel az égbe. Mindjárt menjünk a holdra vissza. De az már megvolt. De hogy fölünk műholdat, kattintok egyet a gépemen, és Oroszországba egy orosz gyereknek a fejét lelövöm csébe. Ez fölmegy a műholdon, vagy egy kábelen a tenger alatt, annyi millisekundum alatt végigmegy a világon, annyi idig föl sem bírom fogni olyan hamar. És ez megtörténik. Mi meg egy kurva utat nem tudunk megcsinálni ebbe az országba. Oroszok nincsenek leszedve? Nem egy korainak? Nem. Ez... Nem inkább úgy ők. Hát a csébe leszedik az oroszokat. Akkor... fejbe téged? De, egyébként, de így jobban hangzott. Jobban hangzott, hogy te lősz fejbe egy gyereket. Igen. Csoda, hogy a Fidesz ellen vagyok? Ezt várom, hogy egy orosz gyereket fejbe lőjek. De jó, ezt a tényekbe fogom látni. Töröljétek le a vodot. Csébe, mondjam. Csébe, csak a csébe. Kántőszágba. Jött ki egy új videó, Kovács Gergely, aki ugye, én engem nagyon érdekelt, hogy mit mond, mert ugye a kutyapártnak a ügyeitől egy kicsit így úgy tűnt, hogy az elmúlt fél évben így nem nagyon... Kicsit, mint a távolságot, Tartott volna, és elment rögtön a Benyó Ritához, aki azért nem óvatoskodott vele. Értem, mindenki nézze meg magának ezt az interjút, mert én azért én úgy emlékeztem, hogy a Kovács Gergőnél összeszedettebb egy kicsit, vagy nem tudom, egy kicsit olyan furcsa volt az egész. Alapvetően volt, amiben tudok vele azonosulni, de így a választási rendszerre vonatkozó kérdésekre így nem nagyon tudott válaszolni, hát ő nem érti a kérdése. Hát inkább az volt, nem, hogy érti, nem, de az volt a válasza, mondta, hogy egy demokráciában, ha már van egy pártjuk, akkor ne kell már megmagyarázni, hogy miért indulnak el. Hát de... És ebbe azért nehéz belekötni, és értem, hogy a választási rendszer miatt azért hát... azt is értem, hogy miért lehet azt mondani, hogy ne induljatok már, de azért... Hát nem, nekem néha úgy érzem, hogy így feleslegesen értetlenkedett, mint hogy meg egy csomó szóval nagyon kitérő választ adott, így rohadtul nem a kérdés válaszolt. Meg mondjuk volt az a videó, ami balhé volt a csokinál, azt se látta, a programot se látta, a gyűléseken nem volt, ahol meghozták a döntéseket, így fogalma sincs, hogy mi történik épp a pártjával, de ugyanúgy ő a pártvezető, szóval így ez kicsit fura. Hát pont, hogy a polgármesterség, mert erre most nincs ideje. Igen, de hogy ezt nehéz. És mindenki hagyjon. Megértem, hogy sok munka, de hogy azért... Hát párt elnökként azt mondani, hogy te arra, hogy büszke, hogy eddig nem volt programotok, és a mostanit meg sem nézted, és hogy nem is érdekel, és azt mondani, hogy a pártgyűlésen, amikor szavaztak, hogy mi legyen a, nem tudom, döntöttek ilyen dolgokról, akkor oda el sem ment, azért azt egy kicsit fura hallani. Fura. Meg itt az 1% is mondta, hogy a kétharmadát a költségvetésüknek az teszik ki, hogy ugye megkapják a támogatást. Nyilván az sem néz ki jól, amikor csomóan azzal vádolják őket, hogy csak a 1% miatt, hogy megjön a támogatást, indulnak el, és utána ki mondja, hogy igen, hát igazából abból van a pénzük. Ezt is lehet félreérteni, megint semmire nincs ideje, de most van pár timestampem, csak pár, hogy értsük, hogy miről beszél. Mennyire nincs ideje. Ugye kirakta a Facebookra Benyúrit ezt a cikket. Ugye mi volt a címe, hogy semmit nem ért, semmit nem látott, vagy valami ilyesmi, és akkor így írták, hogy hát ez elég félrevezető, meg ilyen megafonos címadás, és írta, hogy ez konkrétan idézett. Konkrétan leírta, amit mondott a Kovács Gergő. Meg itt van az a cím amúgy a videónak, hogy az ember, aki ott sem volt. Azt mondod, hogy nem voltál a taggyűlésen, azt mondod, hogy nem olvastad a hónapok óta írt Magyar Kétfarkú Kutyapárt választási programját. Hát egy részét ugye abban a szobában írták, ahol én is ott voltam, és akkor azt így akaratlanul is hallottam. Igazából nagyon régóta nem adtál országos politikát érintő interjút, nem is nagyon veszel részt az országos politikában, miközben te vagy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Én érzek csak itt némi ellentmondást. Hát kiderült, hogy azért ez egy nagyjából heti 7 napos, meg 24 órás meló a polgármesterkedés, és ilyen nagyon sajnálom, de valóban az elmúlt 15 hónapban nekem valami kevés időm volt a pártra, és hát én azt sem látom, hogy még a következő egy évben hogyan lenne több, úgyhogy igazából a kampányban se csináltam, eddig túl sokat be kell, hogy valljam. Amúgy ezt is meg... Értem, bár közben azt érzem, hogy láthatóan azért vannak, akinek nagyobb a munkabírása ennél. Szóval, ha egy pártelnök vagy, és az is maradtál, és értem, hogy sok munka van az önkormányzatnál, de akkor egy jó vezető, azt tud jól delegálni. És az, hogy munkát delegálsz embereknek, akikben megbízol, de akkor vagy ezt csinálod jól, és akkor lenne időd rá, vagy pedig, nem tudom, azért furán jön ki, hogy jaj, pártnak vagyok, de hogy erre évekig nem lesz időm, akkor meg... Én azt látom, hogy olyan Tiszában azért ott is, nem tudom, LP képviselők, minden, de hogy egyfelől láthatóan azért vannak, akinek ott nagyobb a munkabírása, vagy egyszerűen jobban delegálva vannak a feladatok, csak ez nekem azért egy kicsit így... A szervezés az egy fontos része a politikának. Az megúszósabb egy kicsit, mint a polgármesterkedés, meg itt inkább nekem úgy tűnik, hogy a delegáció megtörtént, de inkább a pártelnöki munkát delegálta a Nagy Dávidnak, nem? De közben inkább nem. Hát papíron nem. De amúgy meg nem tűnik el az AI kapitány István. És van olyan, ami tényleg egy érdekes dolog, és amiről én is szoktam beszélni csomót, és együtt tudok érezni vele. Mert ugye most van ilyen, nem vád, de hogy most lehet, hogy pár óvodát megszüntetnének, és eladnák a dolgokat, és hogy megírták a vászonán, hogy pont Schmidt Mária mellett, nem tudom, közeli... Hát a szomszédtel kell Schmidt Máriának, igen. De Schmidt Mária, ha vagyok, nem tudom. Majd... Igen, az a lényeg, hogy ezek a vádak felmerültek, de hogy abban együtt tudok érezni valószínűleg a Kovács Gergővel, hogy itt is elmondja, hogy igen, nincs elég pénzük, nyilván tőlük is megvan mondva egy csomó pénz, meg azért van egy ilyen ellentmondás a valósága, hogy neki most a tényleg felelőssége van, hogy ezt a kerületet vigye, és ott tényleg, ha egy büdzsében van egy X pénzed, és valószínűleg kétszer annyit is lehetne költeni, hogy menjen egy kerület, és kell is, akkor valahol meg kell húzni a nadrágszíjat, valahol megfejleszteni kell, és hogy ezek a kompromisszumok, amik a valóság, a politikai valóság, az valószínűleg pont az eddigi imidzsükkel, ami a protestpárt volt, meg így kiparodizálták ezt a világot, de hogy miért itt bekerülsz ebbe, és tényleg felelősséged van, és ezzel kell dolgoznod, folyamatosan kompromisszumokat kell hoznod, ahol mindig lesz, aki a rövidebbet húzza, és valószínűleg ezért furcsa, mert nekik ugye eddig parodizálták a politikát, és nagyon érdekes, hogy ahogy találkozik valaki a hétköznapok valóságával, ami igazából a politika, hogy igenis nincs egy ilyen jó meg rossz döntés, hanem vannak ilyen optimalizált helyzetek, hogy na, akkor hogyan tudok optimális döntés hozni, de valakinek mindig rossz lesz, valakinek jobb, és ezt hogyan tudom egyensúlyozni, és valószínűleg ez egy új szerep ahhoz képest, amikor csak így parodizált az egész. Biztos, mert tegyük hozzá, hogy alapvetően önkormányzatnak nem úgy kéne működni, hogy a aprót számolja a zsebébe, mert ugye az állam elvont tőle. Ja, szóval, hogy reméljük, ez megváltozik majd. Hogy most arra kölcsön-e több százmilliót a kerület minden évben, hogy nem tudom, ne 22, hanem 19 fős csoportok lennek, vagy ezt a pénzt költsön valami másra. Óvodás gyermekanyjaként én elmondhatom, hogy a legjobb dolog, hogyha nem is ennyien, hanem csak 15-en vannak egy óvodás csoportban. Ebben tehát... biztos vagyok, csak tehát ilyenből én most 80 területet tudnék neked mondani, nagyon jó lenne, ha nem 120 millió forintunk lenne egy évben útfelújításra, mert abból 200 métert lehet megcsinálni. Nagyon jó lenne béreket emelni a hivatalba, mert el fognak menni az emberek, mert a piachoz képest szörnyű fizetések vannak egy önkormányzatban. Szóval azért nagyon sok fontos dolgot tudok még mondani. Most mi annyit csináltunk, hogy most kinyitottuk ezt a kérdést, hogy akkor nézzük meg. Ez a politika valósága, és ez valószínűleg csak amiatt ilyen kontraszt, és itt szerintem ebben egyet értek vele, hogy igen, ez a politika valósága, csak ugye ők eddig nagyon más. Azt mondtad, nem lehet más a politika? Hát, ilyen szinten nem lehet, csak ugye amikor így nagyon ilyen más irányból jössz be, meg egy ilyen paródiaszerűen, akkor utána nagyon nagy kontraszt az, hogy tényleg itt vezetni kell, és a valóság az más. Ezért jut eszembe erről mindig. Az a Rick and Morty jelenet, majd bevágják. Vágok. Amikor csinál egy vállalkozást a Rick, és akkor amikor így már jönnek az emberek, hogy ezt írja alá, ezt a papírt innen, és akkor fogja, és csak így felgyújtja az egészet, melege van, eddig volt móka, de onnantól kezdve egyre több ilyen a valóságban jön, az már nem olyan vicces. I'm here to pick up my undead cat and child. Yeah, give me a sec. These are the forms for the employee health plan? All right, yeah, put them on my... I just got bored, everybody out. Az viszont érdekes volt, hogy megkérdezték, hogyha az aláírás se jön össze, akkor az vajon az egy visszajelzés arra, hogy most lehet, hogy nem jó úton vannak. De 100% mondja azt, hogy ez nagyon rossz irány. Ezt ti nem érzitek? Egy választáson? Hogy úgy tűnik. Ezt is félreérti, mert nem a indulás, itt már egy csomó kommunikációs dolog, ami emberek néha visszás nekik, szóval itt is úgy érzem, hogy direkt érti félre. Mint hogyha a támogatóitok mondanák azt, hogy itt valami nagyon nem stimmel most. Miközben holnap kezdődik a hivatalos kampány és az ajánlás. Nevetni fogsz egyébként, de én ezt a csokis videót sem néztem meg, amit ő csinált. Láttam, hogy alapból ilyen hülye vita mentén kerül elő, és akkor úgy voltam, hogy inkább meg se nézem, de az valószínűleg rosszul sikerült a kommentek alatt. De nem is ezt akartam, hanem azt, hogy akkor azt timestamp-et használtam, csak azt, hogy megkérdezték, hogy ha nem lesz meg az aláírás, az akkor egy üzenete, hogy nem sikerült, de azt mondta, hogy nem, az azt jelenti, hogy ez szervezésbeli kérdés az aláírás, akkor nem szervezték jól aláírásgyűjtést. Ilyen színen ez akkor lepereg. Mert ezt négy éve megcsinálták, ha most ugyanazzal a infrastruktúrával nem sikerül, akkor az inkább egy üzenet. Nem tudom, de ez most más. De hogy az indulást azt hagyjuk. De hogy tegyük fel, hogy akkor induljon a kutyapárt. Győzzem meg, hogy akkor ők egy jó alternatíva a Tiszának. Fidesz, jó ellensúlya. Igen. Szóval miközben a Tisza gőzerővel dolgozik, országot jár, folyamatosan az pártelnökük, ugye, mint a Kovács Gergő itt, akkor valamennyire a Magyar Péter meg, hát nem ő a listavezető, azt értem, de hogy látható azért, hogy mit csinál a Tisza. Volt előválasztása, emberek között minden területen helyiek vannak, akik komolyan veszik, hogy ott a helyi embereket képviseljék, és látszik, hogy mennyi munkát tesznek bele, és akkor ehhez képest volt nekem furcsa, ami most jön, hogy ez lenne, nem csak, hogy ne szavaz a Tisza, nem rá, de hogy még ha Tisza nem lenne, akkor is furcsa lenne validálnom azt, hogy ezt a hozzáállást, amit most hallani fogunk, hogy ez nekik az ajánlatuk. Csak még miért elindítod, azért egy 5%-os pártot, meg egy kormányozni készülő pártot nem lehet szerintem így összehasonlítani. Igen, csak miért készüljön, most érted, a kutyapárt, miért igazolna Kapitány István gazdasági miniszternek, amikor 5%-os. Igen, ez az 5%-os párt, ez már nagyon régóta létezik, és valamiért megrakadtott. Igen, persze. Mert szóval egy protestpárt volt, és nem azt jelenti, hogy a Tisza úgy született, hogy lett egy kormányzó erő, hanem két év alatt valahogy elérték. Jó, értem, nyilván a kutyapárt egy szűkebb rétegre lő, már csak a protestpárt létével, ami most nem protestpárt, de közben meg amúgy a 5%-os videó úgy kezdődik, hogy a kutyapárt egy protestpárt. De értem, szóval ez... de most már mert a komoly párt, azt mondták, most már ez komoly ambícióik vannak. De a komoly ambíció az 5%, ami azért annyira nem komoly. Jó, de ahhoz, hogy az 5%-ot megord is, azt kell, hogy állítás, hogy figyelj, én képességesebb vagyok, mint a Tisza, ezért szavaz rám, és akkor furcsa nekem, ami most jön. Mondta utolsó kérdés, mondtad, hogy az ajánlásgyűjtés az valóban nagy falat, ebbe a nagy falatba és ebbe a nagy munkából, te kiveszed-e a részedet? Hát én most gondolkodok, hogy esetleg elinduljak Vásáros Naménybe, az így vonzó nekem, mert nem ismerem a várost, és sose voltam ott, és nem is szeretnék semmit tudni róla, ez nyilván ad egy ilyen nagy szabadságot az egészben, úgyhogy lehet még, hogy ott leszek jelölt. Nem hiszem, hogy az ajánlásokat összegyűjtöm, úgy bárki meg tud nyerni egy választás, hogy összegyűjti az ajánlásokat, szerintem az igazi kihívás, hogyha anélkül is meg tud nyerni. Én Vásáros Naményen gondolkodom egyelőre. Sokkal jobb lenne persze ilyen poénnal lezárni ezt az interjút, de... Úgyhogy de most jöjjön Márki Zaj Péter egy mondatá! De Nagy Dávid... meg a párt, meg a választ. Igazából ez volt, hogy így értem, hogy vicc, de hogy így azt szeretnék, hogy komolyan vegyék őket, akkor vicces elindulni egy helyen, ahol még nem is voltál, csak így nem értem. Nem értem most, akkor vicc párt, vagy nem. Így nem ért. Össze vagyok zavarodva, hogy ez mi ez az egész, bazd meg. Hát erről beszéltem. Most ez az alternatíva, miért kéne, miért szavaznék erre? Mert baloldal kell. De akkor még nem tudják, vagy vegyék komolyan magukat, vagy nem értem. Egyszerűen érthetetlen. Mint hogyha egymás ellen is dolgoznánk, vagy azt tudnák, hogy mi van. Ez a, inkább tényleg ez a fura, hogy Kovács Gergő még viszi ezt a nem veszem komolyan, meg poénkodok, meg elpoénkodom. Közben, hogy a polgármester, meg komolyan veszi, de leadja, nem tudom, ezt a kampányt a Nagy Dávidéknek, ők amúgy komolyan veszik, de közben, nem tudom, fura. De közben fura. Ugyanúgy ilyen bit, ja, csak mondok valamit, ami csak nekem furcsa. Van egy ilyen oldal, a Hírek nevű oldal, ami elméletileg álhír oldal, mert ilyen vicceskedős ott álhír. Ott vagy te amúgy, látod? Persze tudom, rólam is csináltak én álhírt. Csak annyi a neve, hogy Hírek, és olyan furcsa ez az oldal, hogy így belém szoktak rúgni, a Schulz Nórában nagyon szeretnek belerúgni, meg minden ellenzékit kiparodizálnak, kivéve a kutyapártot, vagy hogyha őket igen, akkor ilyen pozitív színben. Az egész olyan, hogy így néha van, ami nem álhír, de néha ilyen vicces hír van, de hogy olyan vicces hír, amit tudod az átlagember, ha annyit lát, hogy Hírek, még el is hiheti. De nem vicces. De nem viccesek a álhírek, szóval azt gondolom, hogy legalább vicces is lehetne, de nem az. És közben a kutyapárt meg néha megosztja ezt az oldalt. Szóval ez most egy ilyen kutyapárt izé, amit nem mernek bevállalni, hogy ők csinálják, mert kicsit ilyen dezinformációs, amire aztán lehet hivatkozni. Jajam, csak vicc! Csak vicc! Igaz, hogy látjuk, hogy a Fidesz hogyan fordítja át ezeket a dolgokat, és akkor... Amúgy van kutyapártesség itt a Kovács Gergő. Igen, de azok általában nem ilyen. Amúgy ez meg egy igaz hír. Igen, szóval vannak igaz hírek is, meg vannak nem igaz hírek is, amikor általában belerúgnak valakibe, aki nem a kutyapárt. Nem, igen, Kampány Rihárdról vicces, igaz, vagy nem tudom milyen hír van, szóval ez egész. Olyan, mint egy kutyapárt csinált volna, nem biztos, egy ilyen elméletileg álhírodat, amit nem vállal fel. Nem is értem. Csak nekem feltűnt ez. Nórát szeretik elővenni amúgy. De amikor kutyapártról van hír, akkor ez ilyen vicces, nem? Ilyen, ez az kihívta Fidesz. És akkor ennyi van idejére, hogy hírek. Legalább az Onion, az azért tudod, hogy az valamilyen, az vicces. Ez vicces volt. De itt meg olyan van, hogy így, mi is ez? Jó, de ez lehet csak valami szimpat, tehát ez nem kell hozzákötni egy párt. Ez nem, ez csak furcsa, hogy a párt megoszt. Ránézése, ez egy embernek a igen, lázom. Azért mondtam, hogy furcsa, hogy megosztja a kutya párt is a bejegyzéseket, ami néha igaz, az néha furcsa. Paródia, de amúgy egy átlag nyugdíjas simán elhiheti, aki nem tudja, hogy az álhír. Az a baj, hogy ez a műfaj, ez az álhír, vagy nem álhírekkel, nem paródia hírekkel, mint az annyian, hogy manapság, amikor tényleg valóság már rossz. Agyon hazudják a Facebookot a fideszesek, akkor ugyanilyenek, amik viccesnek nem viccesek, viszont így nyilván lehet, hogy azt mondod, de én csak vicces vagyok, nem érted a viccet, de értem, csak hogy nyilván egy csomó ember ezt nem érti, mert viccesnek nem vicces, csak azt hiszed. Á, nem tudom, az egész olyan ilyen nyomorult. Hírek. Tűnik. Igen. Miért nem mondjuk hagyma hírek? Fütyi hírek. Összeesküvéseket keresünk. Nem, amúgy nem, sajnos. Hát az, jó, hogy egy az párt az megosztja, és az egész fura. Miközben amúgy ugyanúgy vicceskedik a MKKP, de közben komolyak, és közben Kovács Gergő meg ilyeneket mond. Egyszerűen nem tudom azt hova tenni. Meg semmiről nem tud, ott se volt, nem értette, nem tudja, miért van program. Akkor érted, ha dolgozik a kutyapárt programmal, akkor utána, ha bemegy a kutyapárt elnöke, és azt mondja, hogy amúgy milyen hülyeség, hogy van programunk, akkor az olyan, mintha egymással is ellen dolgoznának. De ez demokratikus, mert ilyen mondja elnök azt, hogy szerintem ez hülyeség, a többiek leszavazták. Hát azon a szavazáson, ahol amúgy az elnök nem volt ott. Mindegy. Eddig furcsáltam, hogy miért nincs a Kovács Gergő többet jelen, most már megértem amúgy. Rohadtul nincs kedve hozzá. Hát meg én sem biztos, hogy őt küldeném, mert ezzel sem nincsen előrébb a párt. Ugye elindult az aláírásgyűjtés, ment a faszméregetés, hogy kinél mennyi, mikor, ugye a Fidesz az már a hivatalos indítás után 10 perccel már mindenhol összegyűjtötte, a Tisza csak arra rá 3 perccel, úgyhogy nyilvánvalóan kiderült, hogy ki a erősebb. Viszont az emberek empirikus élménye kicsit olyan volt, mintha hát a Tiszás standokon, mintha többen lettek meg, volna. Meg nem is láttam olyan képeket, ahol a Fideszes standon többen lettek volna. Jó, hát azokon az oldalakon... De hogy legalább... Volt AI kép, ahol a Tiszáshoz ilyen krumplit meg odaraktak, és tudom. Rajta hagyták a Gemininek a logóját. Jó, de hogy legalább egy képet megoszthattak volna, de még azzal se szenvedtek, csak azt mondták, hogy ott többen voltak, miközben minden kép, meg aki a helyszínen járt, mindenhol a Tiszás pultokat rohanták meg. Szóval ilyenkor legalább próbálnak valami olyan képet csinálni, ami épp úgy van felvéve, de hogy még az se sikerült a Deák Danéknek, akik nagymesterei ennek, hogy legalább olyan helyről fotózzák be a többnek tűnik a fideszes. Hát ja. Igen, legalább egy buszt indíthattak volna. Meg gyanús, hogy ennyire gyorsan összegyűlt. Nyilván nem nagyon kell gyűjteni, már össze volt gyűjtve, csak rögtön reggel bevinni. Valószínűleg. Nehéz ezt elmondani, az biztos, hogy a szám, tehát a Orbán Viktorék, meg a Kocsis Máté, azok gyakorlatilag úgy hazudtak, mint a vízfolyás. Hát ez mondjuk nagy arról, hogy ki mit gyűjtött össze, mert ugye arról nagy. Magyaráztak, hogy ők összegyűjtöttek 190 ezeret, bezzeg a Tisza csak 110 ezeret, úgyhogy vége van, nyert a Fidesz, hagyjuk is ezt a választást. Csak hát ugye ez nem így működik, hiszen a Nemzeti Választási Irodának ez úgy működik, hogy beküldik a ajánlóleveleket, amiket vagy ajánlásokat, és ők 500-nál abba adják. 500 validnál már nem számolnak tovább. Úgyhogy az egyetlen info, amit ki tudnak kérni, az, hogy hány űrlapot küldött vissza egy-egy párt. És egy űrlapon azt hiszem 8 ajánlás szerepelhet, de nem kell. Visszaküldheted üresen is, hogy jó, erre van szükségem. Hát nyilván a Fidesz a sajátjait, ami vagy volt 24 ezer, azt felszorozta 8-szal, meg a Tiszáit, ami 13 ezer, de az attól nem azt jelenti, hogy annyian alá is írták, de hát a Fidesz ezt nem zavartotta magát, hiszen ilyen számokat, hogy hány érvényes aláíráson, ilyet a Nemzeti Választási Iroda... Nem zavartatják meg, hogy hazudnak. Tudom, csak hogy a Nemzeti Választási Iroda ilyet nem számol, 500 után abba adják körzetenként, megvan az 500, és onnantól nem nézi tovább, mert nem kell több, mint 500. Úgyhogy elindult a számháború olyan számokkal, ami maximum hát, megszámolták, miatt beadták, bár idejük nem volt, mert rögtön rohantak. Hát... Igen, jó, nyilván amúgy ők tudják, de hogy ettől függetlenül ők arra hivatkoztak, hogy a Nemzeti Választási Iroda alapján, de hát ők meg azt mondták, hogy hát ez nem működik, ők nem számolják tovább az 500-nál. Nem az első, hogy... A választókerületenként. Hogy egy hivatal megcáfolja azt, amit mondanak. Ugye, lásd a rendőrség nem még, de igen, érdekes, hogy hogy lehetett az, hogy a Fideszes pultoknál azért nem talongtak az emberek, és így is nem, hogy hamarabb meg volt, de még több is. Hát amúgy jövőre ugyanezt a számot megcsináljuk, vagy nem, 4 év múlva csináljunk egy pártot, kikérünk 100 000 ajánlólevet, és visszaküldjük üresen, akkor mondhatjuk azt, hogy nekünk 800 000 ember aláírt ezzel a logikával, mert ugye nem kell vissza. Hát a valóság az biztos zavaró, mert itt azért szembe jött velük. Tiszás ívek voltak, és elméletileg nagyon, nagyon hamar elfogytak a legtöbb helyen, és meg is lett mind. És akkor már nem is kell gyűjteni? Hát ugye most van aláírásokat gyűjtenek, gondolom ez ugyanaz adatbázis, meg mozgósítás miatt, de hogy igen, meg, a Tisza meg a Fidesznek meg lett mind a 106, és akkor... még másnak már meg lett? Még? Nem. Kunhalmi interjú na, volt, az fantasztikus, igen. Igen? Igen, arra keres rá. Ő is szedi még az ajánlásokat? Igen, őt látom minden nap, amikor utazgatok. Kérdezik, hogy visszalép-e valamelyik, a Tiszás vagy a Kunhalmi. Uh-huh. Ezt nem lehet megmondani, blablabla, de azt mondja, hogy ez így nem maradhat, hogy ugye ketten vannak a Fidesz ellen. Nem is maradhat. Szerintem ön is, és az országban mindenki tudja a választó körzetemben, meg végképp, hogy én egy kompromisszumkép politikus vagyok. De csak kompromisszumkész? Bocsánat, jó, igen, igen. De csak azzal lehet kompromisszumot kötni, aki maga is nyitott erre. Erővel nem lehet minden körzetet megoldani. Ha csak azzal, hogy mindenki tűnjön és lépjen le, még akkor is, ha vesztünk egy körzetet, az nem kompromisszum készség. Mi? Hát Kunhalmi, ne arra, ugye arról fog itt hadoválni, hogy ő itt nyert, és hogy neki itt micsoda beágyazottsága van, és mennyi jó nyert munkát... Egy ellenzéki körzetben? Nyert Budapesten, de nézd meg micsoda eredménnyel. Hát egy gyors felszámolás, 780 szavazattal nyert Budapesten. Az nem Kunhalmi. Sok. Nem sok. És akkor most meg fölleny. Egy budapesti körzetben ő, ráadásul egy full szoci körzet, ugye, hát Dél-Pest, neki most nagyon, nagyon el kell, hiszen ő annyi munkát csinált, ugye, annyi munkát csinált, egyet tudott mondani, hogy bezárták volna a Kondor általános iskolát, és akkor ő aláírásokat gyűjtött és elintézte. Hát ez 4 év alatt azért nekem kicsit kevés. Mint kerületi lakos, azért én nem látom, hogy repülőautókkal mennénk, nyilván ez nem rajta múlik, de ő egy olyan országgyűlésben volt képviselő, most már talán 8 éve, nem tudom, hogy mióta van bent, ahol a Fidesznek teljhatalma volt, és ami a Fidesz az önkormányzatoktól elvont minden pénzt, tehát hogyha szar a kerület, akkor az az ő hibája is, mert semmit nem ért el. És ezzel takarózik, hogy ő itt mennyi mindent, meg hogy rá fontos, meg hogy az emberek hozzámennek, benne bíznak, hogy még a Tiszások is rá fognak szavazni, ne haragudj. 4 éve épp hogy megnyerted ezt a választást. Épp hogy. Összeellenzékiként. És most meg azt mondod, hogy még a 3 közül is te vagy az esélyes. Hát én ebbe biztos vagyok, hogy nem így van. Amúgy hát legalább annyira várom, hogy a Tisza eltakarítsa ezeket az ellenzéki embereket, akik teljesen így a valóságtól már elrugaszkodtak, és tényleg elhiszik, hogy ez nekik szólt ez a győzelem, nem annak, hogy ők voltak az ellenzéki jelölt Budapesten. Nem is tudom, mit vár a Tisza lépjen vissza. Valószínűleg lesz addig még felmérés. Független felmérés. Igen. Remélem, a sajátja más jó, mond, mondjuk, igen. De mondjuk a 21. század kutatóközpont készít egy felmérést itt, remélem valaki ezt megfinanszírozza, és akkor elég egyértelmű lesz, hogy mennyire nagy igény van rá. Akkor majd azt fogja mondani, hogy ez Tiszás felmérés. Az övé mást mond, ami ugye nyilván nem nyilvános, hiszen ő nem rakja ki. De várja, mondott még ilyet is. Az viszont biztos, hogy nekem pár hónapja megüzente a fideszes tankületi vezető, hogy ha Kunhalmi Ágnes eltűnik, akkor bezárjuk a Kondor iskolát, és neki esnek a kispesti iskoláknak is. Tehát Kunhalmi egyedül akadálya annak, hogy a keretben bármi legyen, mert miért? Kétharmados teljhatalma a Fidesznek, azt semmit akar. A Kunhalmi nem tud semmit megakadályozni. És azzal, hogy ő elindul, és mondjuk esélye van annak, hogy mondjuk nem tudom, Fideszes nevető harmadikként nyer, akkor pont, hogy csak megerősít a Fideszt. Hát abban, hogy bezárják az iskolákat. Azért akarja a Fidesz, hogy maradjon. Hát, de igen, de ez elképesztő, hogy önmagának ellentmond ez a hölgy, most nem akarok csúnyát mondani. Még hozza másfél millió szavazóját. Igen, MSZP-ről is szó volt, hogy, hogy ez gatya. A MSZP nehezen hozta meg ezt a döntést, de a lehetőség most is megvan rá, hogy 4 olyan jelöltet küldjünk a parlamentbe, akik indulásukkal nem veszélyeztetik a kormányváltást, mert megszavazzák Magyar Pétert miniszterelnöknek, és képviselik a baloldali értéket, ami nyilván hazugság, mert az, hogy ráindulnak, azzal ugye hát a Fidesznek szavazatot, hiszen megosztja. Ugye ezt 4 éve értette a Kunhalmi is, most már valahogy így elfelejtette ezt. Mindenki elfelejtette. Mindenki írta, a DK is már most, hogy nem ő a legerősebb ellenzéki erő, ugye legerősebb volt 10%-kal, most már nem az a fontos, hogy mögé álljon össze az egész pedig ellenzék. Pedig nagyon fontos volt. Addig nagyon fontos volt, addig csak egy maradhat, de most már több maradhat, ugye most már Klára kell, meg Ági kell, úgy tűnik. És a listán Tiszát fogja támogatni? Kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyon sok szocialista és baloldali szavazó még várja azt, hogy Magyar Péter valamilyen típusú gesztust adjon nekik. Mi? Ott a programjuk. Ott a program, amiben amúgy rengeteg baloldali egyébként program van. Bérlakásépítés, ott vannak a családtámogatások, ugyanúgy a rezsivédelmet, ha ezt baloldalnak tekintjük, akkor az is megmarad. Illetve hát... Ezért jut eszembe, mert mondja... Nem jut eszembe a neve, basszus. Jakab Péter, aki így... Kögárdából, DK-ból? Nem, hanem az, hogy itt várja, hogy majd a Magyar Péter vele fog egyezkedni, miközben azt nem értik, hogy a Magyar Péter azért is ilyen népszerű, nem csak ezért, de azért is, mert nem áll össze ezekkel a ellenzéki teljesen pánikba lévő emberekkel. Ez is egy vonzereje a Magyar Péternek, meg a Tiszának, hogy nem közösködik a DK-val, meg a nem tudom, mi van még. Nem, az nincs. Ezekkel. Szóval pont ez, amiért hiteles. És hogyha elkezdene a Kunhalmival egyezkedni, miközben szobákba, valószínűleg ugye, ő a harmadik helyezett most ebben a párharcban. Ezt szokták meg ezek az ellenzékiek, hogy nyerni nem fogunk, de így azért itt elosztjuk egymás között a izét. Nem kell visszamenni dolgozni valami mást, de most nyilván pánikban vannak, mert nincsenek ott a füstös szobák, hogy ezt megbeszéljük, hogy ki hanyadik, meg hogy megy, meg ki melyik kerül kapja, és most az van, hogy egyföl leszarják őket, mert akadályozzák. Hát mert egyszerűen jelentéktelenek, amit nehéz elfogadni. Súlytalanok, ezt másföl meg vissza kell menni egy valami más dolgozni, ami ugyanúgy biztos rémisztő nekik, mert ők se nagyon voltak egy ideig a piacon, és ez a vergődés, hogy akkor Magyar Péter rákényszerül, hogy ő majd gesztus tegyen annak, aki amúgy esélytelen. Az MSZP-s politikusnak, amikor az MSZP el se tud indulni, mert nem tudnak aláírást összegyűjteni, annyira nincs semmi infrastruktúrájuk, érthetetlen. Tehát arra, hogy valami gesztus tegyen a baloldali szavazóknak, egy olyan pártra azt mondja, ahol a Bódis Kriszta hát szerepet vállal, kiemelkedő szerepet. Szégyen gyalázott az egész. Amúgy Kunhalmi Ágnestől, amúgy nem vártunk mást egyébként. Van másik Kunhalmi Ágnes, de ő másra jutott. Ugyanis Csepelen nem indul újra Szabó Szabolcs, most már talán a harmadik ciklusát töltötte ott. Arra mondta, hogy hát az aláírásgyűjtési tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy rá nincs nagyon szükség a választáson. Legalább elismert. Rájött, hogy nem fog két hétig ott állni, baszán. Úgyhogy, de ő független, hát mondjuk azt igen, ezt lehetett tudni, hogy itt a Fidesz meg a Tisza közt fog eldőlni, úgyhogy nem tudom pontosan. Hát amúgy a Kunhalm is jelölő szerzett nélkül elvér. Tehát ő is nem MSZP-s szimbólummal kéri az aláírásokat, ami de azért, mint a párt vezetője, azért meglehetősen visszás számomra. De az egész visszás, mert tudod, hogyha van agyuk, ha nincs, akkor az a baj, miért nincs agyuk, akkor miért akar képviselni. De hogyha van agyuk, tudja, hogy nem fog nyerni. Mindenki tudja, itt ülünk a teremben, tudjuk, hogy nem fog nyerni. Oké. Ha ő is tudja, és legyen agya, ő is tudja, akkor az egyetlen dolog, amiért indulhat, hogy hát, ha kizsarolhat valamit a Tiszából. És akkor ez a fénytörés ezeknél az embereknél, mint a Ágnes, hogy azért indul, hogy hát, ha így kizsarolhat valamit a Tiszából, és ezzel vonul ki a magyar politika történetéből, ez nem egy jó befejezés. Annyira látszik, hogy ki az, aki méltósággal azt tudja mondani, hogy jó, itt végeztem, és talán még visszatérek. Hát vagy de aki így el tudja képzelni, hogy ő nem közpénzből fog megélni, hanem azt tudja mondani, hogy na jó, megyek a picsába, nincs rám szükség. Kunhalmi Ágnes, nincs rá szükség, sajnálom, én azt mondom. Bár ugye a magyar választókon mindig meg tudok lepődni, ugye a Borka is nyert választást, miután kijött róla, hogy kurogatja az ikreket. Simán el tudom képzelni amúgy, hogy tényleg az lesz, hogy nevető 30-ként ilyen 30%-kal nyer a Fideszes nálunk például. De valószínűleg ő is gyűjti az aláírásokat, és látja, hogy Fidesz, ha mondjuk a Fidesz nem biztos, csomó helyen ki se rakták, és mégis ezt gyűjt az aláírás, az is érdekes, mert olvastam egy hosszú telekcikket amúgy, hogy így mentek megnézni a pultokat, és hogy Fideszes nem is találtak. Mégis összejött az aláírás. Pult se kellett hozzá. Jó, azért valószínűleg összegyűjtötték volna, ugye, azért nem félek. Összegyűjtötték volna, de annyira siettek, hogy nem volt idő gyűjteni. Már okay? Megvolt, de minek elnek, hogyha megvannak az aláírások. Igen, szóval, és a Tiszás pultoknál sokan álltak, valószínűleg fideszeseknél is, ahol volt azért álltak, de hogy ott állsz harmadik emberként, és így láttam én képet, egy DK-s néni is ott állt egyedül. Legkésőbb ilyenkor azért szembe jöhetne a valóság, hogy bazzeg, itt láthatóan nem köztem fog eldőlni, így próbálok így oda menni az asztalhoz, de hogy így ez nem egy árulkodó dolog, hogy az aláírásoknál a Tisza a körzetembe összeszedte az aláírásokat egy óra alatt, én meg napok óta ott állok, akkor mi a faszt akarok? Kis pénzt még. Még egy kis pénzt, Ádám, még egy kis pénzt. Ez mi? Ja, hogy... Hát ugye megjelentek a Magyar Péter, meg Tisza Péterek a választási jegyzékbe. Úgyhogy majd... És az a baj, hogy biztos el fognak vinni. Ismerjük a magyar választókat. Biztos el fognak vinni egy-két szavazatot, de így elindul. Tisza Péter nevű független jelölt, vasárnap pedig az megszakadt rá egy Magyar Péterre. Jó, azért ez lehet véletlen is, de hát azért valószínűleg, hogyha egy független Magyar Péter, az azért egy ilyen dikolynak hangzik nekem, hogy őszinte legyek. Ez csak egy kis színes. Mindent bevetnek. Amúgy az egyéninél hogy van? Hogyha párt eléri az 1%-ot, akkor nem kell visszafizetni a dolgokat, de hogy egyéni kerületben éred el függetlenként az 1%-ot, azzal nem és semmire nem. Szerintem egyéni nem kap kap finanszírozást arra, hogy ő kampányoljon. Írja meg, aki tudja, mert mi nem tudjuk, pörgessétek az algoritmust, légy szíves, aki tudja, az írja meg, de szerintem nem. Szerintem arra van az ajánlás, hogy akkor ha összeszedsz 500-at, akkor van jogosultságod elindulni, pénzt viszont nem fogsz rákapni szerintem, az már jelölő szervezetnek a dolga. Ezt most így a seggemből előhúzva. Érdekes, majd meglátjuk, hogy lesz ennek a vége. Bízzunk a választói bölcsességben. Hát abban mondjuk már bíztam egy ideje, már nehéz bízni ebben. De most amúgy, most, hogy te azt látod, hogy ilyen egész képességes emberekkel veszi magát körbe a Tisza, most így visszanézve 4 évvel ezelőttre, ahol a Márki-Zay Péteren, meg egy-két emberen kívül csak így belehánytál a szádba, hogy erre szavazni kell. Meg előtte a taktikai szavazás, amikor a D-német Erzsébeteket szavaznom. Gondolj be, hogy... Fúj, bazd meg! Gondold be, hogy tényleg minőségi váltásnak tűnik, hogy 4 éve egy rákényszerült, hogy a Kunhalmi Ágnesre szavaz. Nem, de igen. Jó, nem, aki ott lakott, rákényszerült, így is pont megnyerte, de rákényszerült. És most, hogy tényleg van egy képességesebb ellenzék, így már rögtön látszik, hogy Úramisten, mekkora pergődő. Nem túl hozzáértő emberek, mert nem érzik amúgy, nem tudják felmérni, hogy mi az, ami nekik szólt, mi az, ami az ellenzékiségnek szólt, mi az, ami működött 4 éve, és most nem működik. Nem érzik, teljesen ignorálják, hogy mi a néphangulat. Hát amúgy azt a Kunhalminak el kell ismerni, hogy ő látható a kerületbe. Szóval, hogy én nem ez tudom, az, 2 éve élek ott, és azért rengeteg. Jó, értem, csak előtte megértem 30 évet másik kerületbe, és egyszer nem láttam a helyi képviselőt. Jó, látható. Szóval, hogy... De az sokat számít, tehát az idősebb korosztálynak, ami azért egy nagy része, azért az sokat számít, hogy igen, látom mindig, meg ott van a piacon, meg beszél, meg mit tudom én, de soha hangja van, hogy meghalod a másik végéből a kerületnek, amikor rikácsol. Beszél. Egyszer rikácsolt, amikor ugye a lejres gyűjtöttek a suliknak, és akkor így mentünk, emlékszem a feleségem piacra, és csak így betettük a lábunkat, és már hallottuk, hogy jöjjenek a helyébi, be akarják zárni az iskolát! És milyen síró hangon üvöltött végig, és így néztük, hogy jó, akkor de legalább látható. A cél nemes volt, meg tök jól amúgy sikerült elintézni, hát ez nem tudom, hogy ez az ő sikere, vagy csak akkora felháborodás volt a kerületben, hogy a kliknek nem volt pofája ledugni az emberek torkán, vagy egyszerűen nem tudtak volna hova rakni a gyerekeket, nem tudom. Na mindegy, nekem elég volt. Jó, akkor nem érsz alá neki? Nem. De hát nem érted, hogy csak ő Győz Attila a Fideszt. Ágnes kell. Igen, hát ő már beágyazott. Dékem már összeszedte az aláírásokat a nagy kormányváltó előtt? Nem tudom, még tegnap még talán valami 16 helyen vagy olyan ilyesmi volt. A Jobbik, az aláírt már neki 10 ember összesen? Nem hallottam ilyenről. Amúgy azt várom, hogy Jobbik is így bemondja, hogy hát a aláírásokból levont tanulságok alapján abba adjuk. Az is levont tanulság. Tényleg már most le lehetne vonni, de hogyha majd az lesz, hogy hú, a Tisza egy óra alatt összegyűjtötte nekünk, 2 hétig szenvedni kell, hogy összehozzuk, akkor így vajon tényleg... Érdemes tényleg, elindulni? Igen, akkor vajon tényleg segíted a kormányváltást? Vajon? Barna, bocsánat, 2 hét volt összeszenvedni ezt az 500 aláírást, Tiszának meg lett egy óra, te tényleg mivel segíted most a kormányváltást? Az, hogy elviszel 500 szavazatod? Igen. Igen. És akkor felmerül a kérdés, hogy kinek segítesz az, hogy elindulsz, ugye? Hát erről beszélt a két jó modell, a Jánbor András meg a Fekete Győr András arról beszélt, hogy igen, mint hogyha azt vélték volna felfedezni, hogy a Fidesz által motiválva van a minél több induló. Hát úgy látszik, a választók által annyira nem, Szabó Szabolcs alapján, na mindegy, hát... Meglátjuk, mi lesz. Hát most nem tudom. Most indul a kampány. Már indul a kampány. Jövő héten már március, ami szinte április. Gondolom, a mi hazánk még talán összeszedi még hamar, vagy már lehet össze is. Azért mi hazánknak elég stabil bázis. Ja, azt gondolom, hogy a mi hazánkhoz még simán összeszedi. Hát valamennyire ez is egy felmérés, hogy kire mekkora igény van. Holnap még rengeteg mókás holnap megnézzük a bolondokat. Jó, jó. A bolond aláíró embereket. Nagyon jó, kis... Hőbörögtek. Kis polgárosodás rovat következik holnap. Iratkozzatok fel a Brunyapestre. Ne! Most csak ezért megállok a határúton, és lefotózom azt a akadályt, amit odaraktak az időút közepén. Jó, jó. Csak el ne üssenek. Holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?